الباب الثالث والستون باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به آخرت کے کاموں میں شوق و رغبت کا اور متبرک چیزوں کی زیادہ خواہش کرنے کا بیان وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون اللہ تعالی نے فرمایا اور اس جنت کے بارے میں ہی رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منه وعن یمینه غلام وعن یساره الاشیاخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه تله بالتاء المثناة فوق أي وضعه وهذا الغلام هو ابن عباس رضی اللہ عنہم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشروب یعنی پانی یا دودھ وغیرہ لایا گیا آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا اور بائیں جانب بزرگ لوگ تھے بس آپ نے لڑکے سے فرمایا کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں تیری بجائے پہلے ان بزرگوں کو دوں تو لڑکے نے کہا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا بخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کی ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں حضرت ایوب نے لپ بھر بھر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے تو اللہ عز و جل نے آسمان سے انہیں پکارا اے ایوب کیا میں نے تجھے ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں تیری عزت کی قسم لیکن تیری برکت سے تو جو مجھ پر نازل ہو بے نیازی نہیں ہو سکتی